اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وان یروا آیة یورزوا ویقولوا سحر مستمر وکذبوا واتبعوا اهواءهم وکل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر حکمت بالغة فما تغنی النذر فتول عنهم یوم یدعو الداع الی شیء نکر خشعا ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر مهطعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على من قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتذر فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشة فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن زيفه فتمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ظلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سورة القمر مکی سورت نزول و درش لے 37 نمبر سورة طارق وسیع نازل شد سورة طارق درش میں سپارہ کی سورت ہے اور ترتیب کے 54 نمبر سرور فانزو سورت ہے نجم پسے لگے دلے رب دوسرا مکی سورت کے آخر کے کوئی قیامت نزدے شا مدل تے وائی چنہ کے کاروان شق القمر نخ راغلا نزدے دے دیو جوار پسے لگے مخدود قیامت یو نو ادی فصل ادی پا دل تبل نو اسا دیو جو فصل را یا مخدود سر کرد شوا د مشرکان نو دل تا حالات د مشرکان نو دیو جو فصل را یا بل وجا مخدود کے آد نمبر 54 نہ حالات انبیاء او اجمالا بیان نو دل تا آد نمبر 9 نرو تو تفصیل لے پاگے مانے دا لاگ شو خلقو دیو جو فصل را یا بل وجا مخدود کے رد شرک اعتقادی ہو تو دل تک رد شرک فیلو دیو جو رفت سے راڑا یا مخدود کے رد شرک ہوشا دل تا انجام دو مشرکان ہو شپاکم دیو جو رفت سے راڑیا اس امتیازات سو سورت ممتاز پڑھوں گویا تو نبانے ایک طرف تیسات و شق القمر و این یارو آیتا یو ردو اقولو قصیق مستمر مستمر دا بل دا شان نشتے ہیں بل امتیاز سورۃ ممتاز پارا نمبر 5 بانے حکمت بالغا دا قرآن کریم دانشمندی دا نہایت دانشمندی حد انتہا طرح تھا ان کی بل دا دا شنیش تھا دارنگے بل امتیاز سورۃ ممتاز پارا نمبر فبضغنا بابا سما بیمان محضر نمبر 11 کے بل دا شنیش تھا بل امتیاز سورۃ ممتاز پارا نمبر 13 بانے حملہ والا ذات الواقع و دوسروں بل امتیاز سورت ممتاز ہے پری چیو آیت پک سلور دالے ہیں ولقد یسرنا القرآن لذکر فہل من مدکر آیت نمبر 11 کے دو اشتم کے دو درشم کے اور سلوختم کے کله چې واقع تیره کی تیر شي د یو قوم د هلاکت دال پاد راړي چې په دې قرآن بچ کې کته چې ګران دی مولې شو ګران الله نه آسان دی مړه آسان دی کې نه وتا ماشومان زده کوي بوډاګان خزده کولی شي امی خزده مولا نشي زده کوته تکلیف دی مولا ته هغه نشي زده کوي شپږم امتیاز سره ممتاز په نمبر 20 باندې تند او ناز کانو اجو نه منکار بل امتیاز سره ممتاز په نمبر 29 باندې چې پتنا دو صاحب پتاغاتا فاقر مقصد دو صورتا تفصیل دو صورت نجم او انجام دو انجام دو شرکم ایک طرفتی ساعتو نزدیش قیامتو انشق القمر او اچوی دس پنگمائی نبی سامنے سوال کرو مطالبہ کرو چی کتا دس پنگمائی دو ٹوٹی کنا کنا ہم گتا منمتا براج دا کول نیشی نبی سامنے سوال کرو دس پنگمائی دو ٹوٹی شوان او داسې جدا شو ډېر ساعت ولاړه وه او نبی ستان د جبر ابو قبیس د پاسه چې دغه کور د بادشاه دغه د پاسه ودرېده بعد خلو یو ټولې د نبی ستان یو لستونو ته لاړه بل دا دروغ وایي دا د ځمکې عمره شیر موږ وایي لستونو کې څنګه لاړه دروغ وایي ایک طرح بچې ساعتو دی چې څوک ملاوټ نه کړی په دروغو نو خوند ول نور کوي دی خېټه کې مروړ راځي بیا خامخا به بیماني کوي څه ناڅه مولیان ناکارا ایک طرباتی ساعتو نزیش قیمت وان شقل کمر اوچ پیدا شپوست مو یا نخیرالا وین یراو کچروینی دی دا منکرین آیتا یو نخدا دا اللہ دو اختانی یو ریدو دا انکار کئی اوائی دی سخرون جادو مستامر همیشہ دی استمرار ندی همیشہ دا جادو شو دی یا دا مرور ندی مادانی ختم بشی جادو ختم ندی یا دا مراتون ندی مضبوط جادو کبی ویقول موائی سخرون جادوی مضبوط وکذب و تقدیب کو دیده دا اللہ دا کتاب وطور روانشوی خواهشات و اقبال رسید پسی وقول امر مستقر هر یو کار پر دردون که پخبر وقت بانه چی خواهش پر روان اللہ تباکه و لنو پخبر وقت پر پیراشی جواب ہو ولقد جا من الانباء ما اپی مزجر یقین راقلی تا خبرون دا آغا چی پایی که در اتنا دا قوم دا تبایی حکمتون باریا دا قرآن کریم دانشمندی اقلمندی بالغتون انتہائی دانشمندی پدی کہ لالا معرفات دینا مخلوق اجر دینا اچت دانشمندی چرتا فما تو نظر نو پادور نکر یارا اولو فاقصال لانو نو واب مخوارو دینا یوما ید ادا یاد کارو دا یا انتظار کو دا اگر دی جواز بکر یواز کن کے الاشی نو کر یوشی ناشنا تھا خاش آزام سارا بٹ برو تھی سر گئی قبر نا تب وائے چدا ملا خان دی منتشر خوارشی مو تھی نا منڈی دائی پتر بلون کی یقور اوائی بدئی وائی بمون کی ہاتھ مناسب دادا سخت تھا اس پدی بانے نمونی ذکر کئی اس نمونی ذکر کئی دا عذاب د پاره د تخویب دنیاوی کذب تقدیب کو د الله د کتاب مخه دی نه کوم د نور زم تقدیب کو د نه باندې وي د ځان نه لګا او ما جون له ونه د و د جو رټل ارسو کې رټي خانه او د باندې کې نه فدا ربو نغ پر یادو کر خپل دا نو هر اسلام او انی د جو یا الله مغروم مغروم کمزور پانت د ما برزت واخله په پاتغه نه بابا سمای نو پرانځي موږ دروازه د اسمان بیمان مون حمیرا پوبو پر بدن کو منحمر انہمار نہ دے نیر تم نے روزی کو بہ روانی سمے نہ لکھ نیر نہ بر نہ بہر ساس کی نو او پجن اردویون او اروان کم پر جاری کم مغز مکھا چینی ٹور مکھا چینی شو غڑار شو نو فرت کلما نو مخاو شو بہ یعنی اودر دیو بہ پاگا پاگا کم باندې قط کر جا گندا دشیوا سو چې ټول مخلوق به تباه شو بعد بیا وبغه ده باندې شو وحملنا هو سورکه موږ نوح علیه السلام علا ذات الوغم تختو علا باندې و دور میخونو تختو علا میخونه کشته تجد روانده کشته بیاغلی نه زنگ پی پادت که جزانا ده پارده بدلی اغسطو لیمان ده چه کان قفر شداغه ناشوری شو ده نوح علیه السلام بدلت الله و ساینا ولکت ترکنا پتکتا پرگول منگا ده واقعا نخواه ده خپل قدرت پر مدد اشتوک پند قسم کے پکې به کنه عذاب انظر وسرنګ زما عذاب زما او یا رول او سر اوس بیا تر قریب قران ته پړم دي تل باندې مطلب په دې قران به بچ کې پول سندا د تد کې چې کده بچ چې بچ چې کده سمش ولقد یا تر قران قسم ایبدا چې ما ته کړ قران د فار پاندو نصیحت پر مې مذاکر عائشہ څوک پاندا اوسو کې قد چې په زمانه ما دی باندې داخله شي قد نو دا قسم په لام په تاکید دي نور ما ی قسم می په خپل ذات باندې الله چې ما ته کړ قران نو په عائشہ څوک پاندا اوسو ته پر د پاند الله تعالی تاسو ته لکه پاند داخله قران نه چې وای او نو بزیا ساندې کوته چې نه نو بیا ګران نو مولا ویلی نه زه نه غلم هغه ته ګران دی امی وی اخلم امی خوشو کیو امی زکم سلور دل دا آیت راوڑے دیں رفال میں مذکر دلان دی امام قرطبی کی حل من طالب علم میں ویوان آلے چوک دا اللہ دا کتاب طلب کنگ تو اشتے دا علم چی دا غیم دا دکڑی شی دی وی نا وی آو کنا بیا سان دے بلا سان دے او دا دویم واقع دا تخویب دنیاوی کذب آدون تقریب کرو دا اللہ دا کتاب آدیانو نصرنگو عذاب دم او یا راولا منگا راولے کا پریبانے بات تیر پاگا لمحا کے چی بد پاگا روز کے نخ نخ حسا چی بدشیو پریبانے پاگا روز کے بدشیو پری مستامر ہمیشا پر روز کے نخ حسا او ساعت نی خا پر کدا یو را نن روز دا نو بچا با نخ شیوی او بچا با ساعت شیوی چا بچے شو نگا دا پر ساعت شو چا په بچې وړه د پر نه شو نن بچا واده کړی د پر سات شو او چا په ختم د پر نه شو تنځو نه ترستل به خلک ته وجه دا تنی دي د کجور منکار زړی دا به اوچته به کړه ادم خلول شیانو سم شل شل ګرځېر دنګ دنګ دنګ اوچت به راخلاص درې درې بشو لکه د کجور دا دغه تانه چې پردی لس پیندل سکار انوار تا او باران تا نو بیا رسته شي چې لو چته پری نه دري دري د کشانته دري دري بشو دي او شګه پر بند بشو پټ بشو وای کی تان دون نه سرسته به خلګا ته وای چې دا تنی دي د کجور داړي او بو والی باران انوار والی لکه به کنه دا به څنګه دا دومګه نور زمای راولم بیا په دویم باندې لقد یا قران قسم ای بلا چې موږ ته انکه قران د پاره پاندو نسی پر موږ مذاکر عائشہ څوک باندې اوسه دی وای نه دو علوم کوم او درې ما وکا د تخویب لپاره تقدیم کړو د الله د کتاب د پیغمبرانو سمودیانو تقدیم کړو سمودیان به نو دی ورو د پیغمبرانو وقالو الی ابشرا منا واحدا ابند د یو زمګا نه نن ته موږ د پس روان شو کومګه پس روان شو ان کرمګه ځان په دوه کې خامخا په ګوخکارا په ګمراه کې به په لیوانتوب دا و لیوانتوب چې یو کس بدور ګڼه پریږدو او د قیاد کړو او ګردو پند په د باندې دنګ په منځ کې دا درد لوی سړی دی په دا لوی علما من کې دو پیران لولې نه نه نه بر هو کذاب مناشر بلکې د نهایت درو کاتب نو کذاب نهایت درو جن اشر شرارتی سالمون غدن درد چې اوبه پیژنې سبا چې عذاب راشي چې مال کذاب څوک درجن څوک شرارتی ان مرسل ناقت موږ رالیږونکي لوښي فطرتن د امتحان د دپاره ورتقیبو انتظار کو په دې باندې وصطبر صبر کوه کلک اوسېږه ونبیم هغه برکه ده ممکن ان الماء چې اوبه چې کوم دي د تقسیم دی په میندې کې یو ورځ به بوخس کی یو ورځ به دیس کی په کومه چې به دوخې نمبر دی دوخې پای بیا څل پاره کلو هر یو خپل وار ته مقتدر حاضر شي فتنادا صاحب ما نوازو کدی ملګری خپل ته فتعات ان لا تقوت کو خطا فاقر زخمی کړم ډېر کا اته یو خدو پلیتا کنجره لاغي لونه لري خیسو چل چلو دی به نو یو لور و داغی ناغا داغی و بدماش سر گپو نا بدماش تاوی چی کرده دی موری بی کده او خد امرا کن او لور و تا در کما ناغا تو رواس او خیوالا نور دانگی پاقا کرو ناقا وجل خو یو کس وه والته جمع ول راړه چې نور راغله سونه نسه مسلمان ما لازم چې ظالم انصر اخاک ظالما او مظلوما نبی اسلام فرمایي امداد کوي د خپل ورور خوا که ظالم یې که مظلوم یې صحابي وایي یا رسول الله د ظالم امداد څنګه نبی اسلام وایي وایي د مظلوم خو م پېژي ظلم مې بچ کړو که نه خو د ظالم امداد څنګه وکړو نبی اسلام وایي ظالم راه چې لاس یې ونیسه نو هغه چې لاس ونیسه ټول پکې راغله ټولو ته نسبت وکړي قرون ناقه وکیف کان عذاب نذور څرنګه عذاب زما او یرول زما ان ارسلنا عليهم سحتم واذا موږ راولېږه په دوی باندې چغه یو فکانو شوذي کهشیم المختضر په شان د درشو المختضر د باړې باړه د اوښان دننه یعنی دې چې واخوا ته واچوې دوی پهې ګرځي نو دا زر زر شي یو سوټي موټي هر څه پکې وي نو دکه داسې و څخه بوی ته خطه او زره زر شي وه ولقد بیا ترغیب قرآن ته په دې بچ کې ګوره ولقد ذکرنا القرآن لكن تن کړه من قرآن ته پرد پاندو نه سي فرمان مو ذکر عائشہ دوک باندې او سن کې او سر سر مو واقعا کذا قوم لوط بن نذر تقدیم کړه قوم لوط زان د پیغمبرانو دی او پیغمبر تقدیم مستردان ټول الله د ټول دغه او د اصول یو دی میشن یو دی ان ارتن عالم خاصمان بشغه مرا راور په دی باندې کانی الا لوط مگر ال تابعدار دوت اسلام موږ بچ کو نه جنم بچ موږ دی په وخت سار کې نعمت هم نه دی نه د وجه د مهربانتیا نه د زموږ طرف نه دا نعمتو زموږ طرف نه د الله وای کزار کدا د کرنګي دا بچ کو د کرنګي نجدي بدلور کو موږ من شکراتو چې تابعدار کې د الله بچ کې الله ولکه انظرم بد شتنه یقین یرول مونږ دی لا د خپل نیونه پته مار د شکو شکو بنو در په یرول کې تو به ونه ته ولقد راودو یقین مطالبه کړ دی د لوت ته ما اون زه پیر مېرمان د دې دار اس پرې مو سره لیوا ته توکو پته مات نه او نو نو هم ورک مونږ سره گئی جوړ امیر په سر و وذر را کټول را اند شو فذو کو وی مونږ اوسه کې عذاب عذاب نو نظر یول دما ولقد سبهم يقين سباك دي بوګرن وختي عذاب په عذاب سره مستقر هميشه اوسګي عذاب ما يرول بیا تر قرآن ته ورغه تر نه قرآن قسم دې په چا څنګه مې قرآن لې ذکر په اړه پاندو نصيحت پرم نو ذکر عائشہ تو پاندغه څنګه اوس په پینځه واقعا ورغت جاء له په ومن نذر یقین راغلی په ومنه تا يرول تقریب وګرځیدنګ پاتونه باندې کولیا پټول باندې او نیول مګری نیول مضبوط قدرت والا بیا چا خلاص نکړی شو اوس راه مکی ورته راته شو پینځه واقع ذکر شو د پاره تخویب دنیاوی اوس مکی واره ته چې مکی واره او تاسو به چې تاسو دای خو یو کیدا یو کیدا مو دا تبا کیږي ٹھیک شي اكو پاره کوم امون کرستاس او مو موجوده غره دې اگر تبا شو نه یا تازه خلاصې دې په کتابونو کې دی په شرک دی نه غوره دی هغه شعر او که نه تاسو چا ویلي قرآن کې چې دی د آخر پیغمبر امتیان که شرک کار ته زه به ورته نه وایم اکوپار کوم آیا منکر ساتو او موجود مکې والی او پاک پې خبره خیر نو غوره دی دغه تبا شو نه یا تازه خلاصې دی په کتابونو کې چېرته کتاب کله ویلي چې نبی ته امتی کار ته که پیره که بابا ته ټیټېږي او که ژوندي ټیټېږي که مړي ته ټیټېږي که قبر ته که بوت ته نه دی ماپ دی دا چاته شته ام یقولون یا وای دی نحنو جمعی مونږ ډله یو منتظر بدله اخیستونکې مونږ ډېر مو بدله وایو چار نه استفان انکار نه شي اخیستی سوزم الجامو زر چې کمزوري به کړی شي دا جمع ولونه دو بار هوا بړې شاګانې بړې ساعتو تخویف وکړي بلکه قیامت چېرې مودونه لود دي سره او قیامت چېر ډېر ادها ډېر دی بت ومر اډېر تریخ دی ان المجرم یقه مجرمان فی ظلالم طور په ګناه کې دی به اپه لیوانتوب کې دي یوم یصحبون فی نار یاد غوړ چې راښکلی به شي په اور کې په مخونو دوی باندې اوته به شي اوسه کوي عذاب د سقر ان کلو سب خلقر د جهنم یو سخت طبقه ده چې د جهنم نور طبقې د هغې ته پناه غواړي دا سخت ده ان کله شی کړی مونږ هر یو شی چې پیدا کړی مونږ بېقدر پیدا کړی مونږ په اندازه د مخلوقاتو نه زیاته نه کم وما امرونه او نه دی حکمه زمونږ د یو شي د کولو الا واحد مونږ یو کلم خم بالبصر په شان د رب دسترګې چې حکم وکړو دسترګې رب هغه شی جوړ شوی نو ته وایي چې دا نه وسیلې دا نایبان کمبخت ځان نه لګیا ولقد اهلکنا شاکم یقین هلاک کړي مونږ اش په شان ستاسو په عقیده کې اشیا د شیا جمع شیا ویل کېږي چې په عقیده کې یو شان دي شیا هم په دې عقیده کې ټول یو شان چې قرآن نیمګړی کتاب دی په دې عقیده کې ټول یو شان چې صاحب اکرام ټول چې کوم بې د شپږ ټول کافران شوي دي په دې کې د ټولو عقیده ټولو چې بیبیانې چې دي دا غلط خدیثه وه په دې کې متفق دي پال میں مذاکر عائشہ تو پاندا ہو سن کے وکلو شین اور یوشے پالو چکڑے دی اگلا پی زبر پک پ صحیح پو کی دی اگر دیک دی وکلو سایر صحیح پو نہ مرا نے دی لو ہے محفوظ دی دی بلا کہ یا دی پا مارو کی لکھ دی وکلو سایر ہر وڑو کے عمل وڑو کے گنا او گڑ گنا مستتر مستتر لکھ شوری یا بنت مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیر ولا کبیر الا اقصا وجدوا ما عملوا خاضرا سورة کاف کے ترجو کاف کے ان المتقین بشار موحدین تھا ان المتقین کے موحدین متبیر سنتا فجنتو نعمتون کے بھئی فی مقعد صدقین فزاد ناصر رخصیاو کے بھئی اند مالی کے مقاطع دیر فنید بادشاہ قدرت والا زمان